มีหมีอยู่ตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็ไปนอนอยู่ใต้ต้นสะเคราะห์ต้นหนึ่งปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มีลมพัดแรงวื้อวื้อมาเลยลมเนี่ยก็พัดกิ่งไม้สะเคราะห์กิ่งหนึ่งให้ตกลงที่คอหมีหมีพอกิ่งไม้สะเคราะห์ที่ถูกลมพัดตกลงบนคอมันก็ตกใจมากคิดว่าโอ้ยมีเสือมาขย่ำคอแล้วหรือว่ามีอะไรมาวิ่งไปทั่วเลยวิ่งไปเนี่ยเอ๊ะไม่มีอะไรนี่นะก็เลยมาตรวจสอบดูว่าเอ๊ะทำไมเหมือนมีอะไรมาขย่ำที่คอก็พบว่าโอ้กิ่งไม้สะเคราะห์นี่มันหักใส่คอฉันต้นสะเคราะห์นี่ใบฉันก็ไม่ได้เคยจะกินมันอะไรก็ไม่ได้เคยทำร้ายต้นนี้ทำไมมาทำอย่างนี้มีก็มีความเคืองขึ้นในจิตใจของหมีกับเจ้าต้นไม้สะเคราะห์นี้ก็เลยคิดว่าแหมฉันจะต้องทำความชิบหายให้เกิดขึ้นกับเจ้าต้นสะเคราะห์ต้นนี้ให้ได้ผ่านไปประมาณ 2-3 วันฟังก็มีพราหมณ์อยู่กลุ่มหนึ่งก็มาที่ป่าแห่งนั้นถือขวานมาด้วยเป็นคนทำงานในป่าที่มีวรรณพราหมณ์เขาก็มาหาไม้ที่จะไปทำเป็นล้อเกวียนสำหรับงานมงคลของเขาหมีเห็นรูปการดังกล่าวว่าโอ้นี่เป็นพวกพราหมณ์ถือขวานมาเอาตรงมาหาไม้แน่ก็เลยไปพูดกับพวกพราหมณ์ช่างไม้เหล่านี้พราหมณ์ช่างไม้เหล่านี้ก็เลยงงว่าโอ้หมีพูดภาษาคนได้ไว้เพิ่งเคยเจอก็เลยฟังคำของหมีถึงไม่ได้ว่าตกใจกลัวหรืออะไรเพราะว่าหมีก็ถามว่าท่านมาอะไรพวกนี้ก็บอกว่ามาหาไม้จะไปทำล้อเกวียนหมีก็เลยแนะนำว่าโอ้ยท่านจะไปหาไม้ตะเคียนจะไปหาไม้ฉำช้าไปหาไม้ประดู่อะไรเนี่ยมันไม่แข็งแรงหรอกจะไปทำล้อเกวียนมันจะยากนี่ฉันจะแนะนำให้เอาไหมพวกพราหมณ์ช่างไม้พวกนี้ได้ฟังคำของหมีแล้วก็เลยถามเอาแล้วไม้อะไรล่ะมันถึงจะดีหมีก็บอกว่าต้องใช้ไม้ตะเคราะห์สิแข็งนะใช้ทำเป็นกำกงเกวียนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยมีคุณสมบัติดีอย่างนี้อย่างนี้พวกพราหมณ์ช่างไม้นี่ก็เลยถามต่อว่าเอาแล้วจะไปหาต้นตะเคราะห์เนี่ยได้ที่ไหนมีก็เลยบอกว่าต้นตะเคราะห์นี่มันมีสภาวะเป็นงี้กาบมันเป็นอย่างงี้เปลือกมันใบมันขนาดความสูงเป็นอย่างงี้นี่มีอยู่ต้นหนึ่งตรงนั้นก็เลยบอกให้ปรากฏว่าช่างไม้ก็เลยพากันไปดูที่ต้นนั้นโอ้ใช่นี่ต้นตะเคราะห์ก็เลยคิดว่าเอางั้นเราจะตัดต้นนี้กันล่ะปรากฏว่ารุกขเทวดาทุกฝั่งที่อยู่ที่ต้นตะเคราะห์นั้นก็มีความคิดขึ้นมาอ้าวทำไมพวกช่างไม้พวกนี้จะมาตัดต้นตะเคราะห์ที่เป็นวิมานของฉันล่ะเนี่ยโอ้ไอ้เจ้าหมีนี่มันพาภัยมามันแย่ที่สุดเลยอะไรกันเนี่ยฉันไม่ได้จะทำความเดือดร้อนให้เจ้าหมีพานนี่เลยทำไมมันถึงมากวนกันนำความชิบหายมาสู่ต้นไม้นี้ถ้าต้นไม้ถูกตัดวิมานตัวเองก็ต้องพังไปด้วยจึงมีความคิดว่าแหมฉันจะต้องทำความชิบหายให้กับเจ้าหมีนี้ให้ได้รุกขเทวดานั้นก็เลยแปลงกายมาเป็นช่างไม้คนหนึ่งทุกฝั่งมาในป่าเหมือนกันเดินมาก็มาทักกับพวกพราหมณ์ช่างไม้เหล่านี้พอพบกันเห็นกันก็เลยทักกันขึ้นมาว่าเอ้าท่านมาทำอะไรกันล่ะจะตัดต้นไม้นี้เหรอพวกพราหมณ์ช่างไม้ก็บอกว่าใช่นี่ต้นตะเคราะห์นี่เนี่ยจะเอาไปทำเป็นล้อเกวียนช่างไม้ที่เป็นรุกขเทวดาแปลงกายมา ก็เลยแนะนำว่าวุ้ยถ้าจะทำล้อเกวียนให้มันแข็งแรงเนี่ยท่านต้องใช้หนังของหมีตัดทำมากว้าง4นิ้วแล้วหุ้มลงไปบนล้อนี่ล้อนี่จะแข็งด้วยยืดหยุ่นด้วยเพราะหนังหมีดีมากๆเลยใช้หนังหมีหุ้มบุไปที่ล้อเกวียนของท่านตัดมาขนาด4นิ้วช่างไม้ที่เป็นรุกขเทวดาแปลงกายมาก็แนะนำอย่างนี้อ้าวอย่างนั้นเหรอพวกปรามช่างไม้ว่างั้นแล้วจะไปหาหมีที่ไหนล่ะก็หมีตัวที่ท่านคุยด้วยเมื่อตะกี้ไงเล่าท่านจะรีบตัดต้นไม้ไปทำไมต้นไม้มันก็ยังอยู่นี่แหละมันไปไหนไม่ได้ท่านจัดการหมีซะก่อนสิเราจะทำยังไงล่ะหมีมันจะมาให้เราฆ่าได้ยังไงรุกขเทวดาที่แปลงกายมานั้นก็เลยให้อุบายแนะนำบอกว่างั้นท่านไปหาหมีตัวนั้นแล้วก็ถามมันว่าไอ้นี่ต้นตะเคราะห์ตรงไหนให้มาชี้บอกให้มันแน่นอนสิพอชี้บอกแล้วก็ถามว่าต้องตัดตรงไหนหมีก็จะชี้ว่าตัดตรงนี้ตรงไหนนะชี้ให้เห็นๆทีนึงพอชี้เข้าไปใกล้ๆที่โคนมันก้มลงเนี่ยท่านก็ฝันคอมันเลยรุกขเทวดาแปลงกายก็แนะนำว่าอย่างนี้พวกพราหมณ์ช่างไม้ก็คิดว่าอุบายนี้ดีก็จึงไปทำตามอุบายของรุกขเทวดานั้นไปคุยกับหมีล่อหมีมาให้หมีมันแนะนำว่าต้องตัดตรงไหนแล้วก็ฟันคอหมีขาดเข้าให้ถลกหนังหมีเสร็จเรียบร้อยก็ตัดต้นตะเคราะห์นั้นด้วยทั้งต้นตะเคราะห์และทั้งหมีก็ได้รับความชิบหายทั้งฝังเพราะว่าทะเลาะกันพังทั้งคู่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้ว่าในบรรดาหมู่มนุษย์นี่ถ้าเมื่อเกิดมีการวิวาทขึ้นในที่ใดฝูงคนในที่นั้นก็จะทำเรื่องที่ควรปกปิดให้ปรากฏขึ้นเหมือนนกยูงรำแพนร่ายรำฉันใดมนุษย์ก็ฉันนั้นเมื่อประกาศโทษแห่งกันและกันแล้วชื่อว่าฟ้อนรำเหมือนการรำแพนแห่งนกยูงและนี่คือรายการธรรมรับอรุณดำวังออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเรื่องที่เล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องหมีและไม้สะเคราะห์ที่เป็นการผูกเวรกันระหว่างหมีกับรุกขเทวดานี่แหละไม่สามารถระงับเวรกันได้ทะเลาะกันก็พังทั้งคู่เวลาคนทะเลาะกันฝั่งก็จะสาวไส้เรื่องไม่ดีของกันและกันเนี่ยออกมาแฉกันหมดเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยพินาศแต่หารู้ไม่ว่าความพินาศย่อยยับนี่จะเกิดขึ้นกับทั้งสองฝ่ายยังมีนกกระจาบอีกฝูงหนึ่งฝั่งนกกระจาบฝูงใหญ่มากฝูงนี้ก็มักจะถูกนายพรานเขาจะทำเสียงร้องเป็นเหมือนกับเสียงนกกระจาบมันร้องไงทุกฝั่งมันก็คงจิบจิบจิบจิบเนี่ยแหละนะนายพรานก็ทำเสียงร้องเพื่อล่อนกกระจาบมาบริเวณนั้นแล้วก็เวียงแหไปเวียงแหไปแล้วก็จับปลายมันเอาไว้เพื่อที่จะให้นกเนี่ยมันบินหนีไปไม่ได้แล้วก็จับฝูงนกกระจาบเนี่ยไป10ตัวบ้าง20ตัวบ้างแต่ละครั้งแต่ละครั้งจับไปแล้วก็เอาไปขายเอาไปปิ้งกินเอาไปขายสดๆบ้างเป็นตัวๆบ้างปิ้งกินเองบ้างผ่านไปหลายวันเข้าดูฟังฝูงนกกระจาบนี่ก็ลดลงลดลงนกกระจาบที่เป็นจ่าฝูงตัวหนึ่งก็เลยมีความคิดว่าทำไมฝูงนกกระจาบเรามันลดน้อยลงนี้เกิดอะไรขึ้นสังเกตการดูก็พบว่าอ๋อเจ้านายพรานคนนี้มาทำอย่างนี้เราจะทำแผนเพื่อให้นายพรานพวกนี้ไม่มาจับพวกเราได้อีกก็จึงเตรียมกันกับนกกระจาบกลุ่มหนึ่งของตนว่าครั้งต่อไปนี่นะถ้า พรานนกมานี่ทำเสียงร้องจิ๊บจิ๊บนี่พวกเราลงไปตรงนั้นกันพอเขาเหวี่ยงแหข่ายมาคลุมเมื่อไหร่นะพวกเรานี่เอาหัวซุกเข้าไปในแหนี้ออกไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าให้บินขึ้นไปในทางเดียวกันบินขึ้นไปในทางเดียวกันเสร็จแล้วจะสามารถมีกำลังที่จะยกแหนี้ขึ้นก็เอาแหเนี่ยไปทิ้งไว้ตรงพุ่มไม้ที่มีหนามเหมือนเล็บแมวเล็บเสือเนี่ยทิ้งไว้ตรงนั้นเมื่อทำความเข้าใจตกลงกันเรียบร้อยว่าอย่าตกใจให้บินขึ้นไปทางเดียวกันสอดหัวไว้ตรงนี้พาขึ้นไปแล้ววันต่อมาทุกฝั่งนายพรานก็มาทำเสียงร้องจิบจิบอยู่ตรงที่เดิมนี่แหละเจ้าจ่าฝูงนกกระฉาบนั้นได้ยินแล้วก็เลยพาหมู่พวกของตนไปเหมือนกับว่าไปอยู่บริเวณนั้นเพื่อที่จะมาตามเสียงร้องที่เป็นกับดักของนายพรานนายพรานก็ทำแบบเดิมตามฝังเหวี่ยงแหไปเพื่อที่จะจับเจ้านกกระฉาบกลุ่มนี้นกกระฉาบกลุ่มนี้ที่เตรียมกันมาเรียบร้อยแล้วว่าต้องทำยังไงเนี่ยพอแหเหวี่ยงมาปุ๊บกลุ่มปุ๊บไม่ตกใจแล้วทีนี้เพราะว่าเตรียมกันมาเรียบร้อยแล้ววางแผนกันมาแล้วว่าถ้ากลุ่มมาอย่างนี้ฉันก็จะเอาหัวซุกขึ้นทางนี้บินไปทิศทางเดียวกันพร้อมกันกลุ่มนกกระฉาบกลุ่มนั้นก็ทำอย่างนั้นเขาให้ปรากฏว่าสามารถยกแหขึ้นได้เพราะว่าด้วยกำลังที่รวมตัวกันเข้าหลายตัวยกแหขึ้นเสร็จปุ๊บก็เอาแหเนี่ยไปเหวี่ยงทิ้งไว้ตรงพุ่มไม้ที่มีหนามอยู่อย่างมากแห่งหนึ่งนายพรานพอเห็นรูปการดังกล่าวโอ้ยแหเครื่องทำมาหากินของฉันไปแล้วไปตกอยู่ตรงไหนไปตกอยู่ตรงพุ่มที่เป็นเหมือนกับเล็บแมวโอ้ยกว่าจะปลดกว่าจะแกะออกมาได้เนี่ยคือว่าถ้าดึงออกมาปุ๊บมันขาดแน่เครื่องมือทำมาหากินก็จะเสียหายไปก็ต้องค่อยๆปลดค่อยๆปลดปลดไปปลดไปเย็นนุ่นเลยพระอาทิตย์ก็คล้อยล่วงไปตกเย็นแล้วจับอะไรไม่ได้อีกก็กลับบ้านมือเปล่าวันที่สองทางฝั่งก็เป็นอย่างนี้อีกนายพรานก็คิดว่าจะมาจับนกกระฉาบอีกทำเสียงร้องจิ๊บจิ๊บอีกกลุ่มนกกลุ่มเดิมที่เป็นจ่าฝูงนกกระฉาบมันก็มาอีกเวียงแหไปอีกเอาหัวสอดเข้าแหแล้วก็บินขึ้นไปทางเดียวกันอีกปล่อยลงที่พุ่มไม้ที่เป็นหนามเหมือนเล็บแมวอีกนายพรานก็ไปปลดออกอีกกว่าจะเสร็จเรียบร้อยก็ตกเย็นอีกมือเปล่ากลับบ้านอีกท่านผู้ฟังเป็นสองสามวันอย่างนี้มือเปล่ากลับบ้านนี่ทำยังไงล่ะเมียก็ด่าเขาให้ละนี่เธอไปป่าหาอะไรทำไมมือเปล่ากลับมาสองสามวันเนี่ยไปทำอย่างอื่นดีไหมเนี่ยนายพรานนกก็เลยมีความคิดว่าโอ้ยฉันแย่ละพวกนกนี่สามัคคีกันก็เลยจับอะไรไม่ได้เลยดูนะแต่วันไหนเนี่ยนกมันทะเลาะกันเมื่อไหร่นี่นกพวกนี้ต้องเสร็จฉันแน่นายพรานมีความคิดว่าอย่างนี้ทุกฝั่งปรากฏว่านานวันผ่านกันเข้าไปวงนกนี่ก็มีมากขึ้นมีมากขึ้นพอเริ่มเป็นกลุ่มใหญ่แล้วเนี่ยนกมันเยอะใช่ไหมล่ะเวลานกตัวหนึ่งมันจะบินลงมาเนี่ยมันหาที่ลงไม่ได้เพราะว่านกมันยืนกันอยู่ที่พื้นเต็มไปหมดเนี่ยก็เลยไปเหยียบหัวนกตัวหนึ่งเข้านกตัวที่บินลงมาเนี่ยเอาขาเท้าของมันไปโดนหัวนกตัวหนึ่งเข้าไอ้นกอีกตัวหนึ่งก็ไอ้นี่ทำไมเอาขามันโดนหัวฉันล่ะเนี่ยโว้ยไม่รู้จักลงให้มันดีๆเธอคิดว่าเธอบินขึ้นเอาตาข่ายในพานได้คนเดียวเหรอฉันก็ทำเหมือนกันน่ะแหละไอ้ตัวที่บินลงมาก็บอกฉันก็ทำนะแล้วเธอคิดว่าทำไมเธอจะทำตัวเดียวอย่างนั้นเหรอก็ทะเลาะกันด้วยเรื่องแค่นี้แหละท่านฟังเอาเท้ามาโดนหัวกันนิดเดียวแล้วก็ยกเรื่องที่ว่าเอาตะข่ายใครทำอะไรยังไงสุดท้ายนกพวกนี้แตกกันดีครั้งต่อไปงั้นเธอก็ทำแล้วกันฉันจะไม่ทำหรอกในวาระต่อมาท่านฟังนายพรานก็ไปหากินทั้งนั้นทั้งนี้แล้วก็มาหากินแบบเดิมของเขามาที่ตำแหน่งเดิมทำเสียงร้องจิ๊บจิ๊บนี่หลอกพวกนกมา นกพวกนั้นก็มาแต่ด้วยความที่ตอนนั้นมันแตกกันแล้วเพราะถูกตาข่ายคลุมก็เลยพูดกันว่างั้นเธอก็ไหนสามารถนี่บินลองดูไหนว่าเอาตาข่ายออกได้ปรากฏว่าไม่สามารถทำได้เพราะว่ากำลังไม่พอ 3-4 ตัวกลุ่มนั้น 3-4 ตัวกลุ่มนี้ไปคนละทางไม่ได้สุดท้ายก็ถูกนายพรานจับไปอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยพวกเราฝูงนกกระจาบนั้นก็เสร็จในพรานทั้งหมดชิบหายกันหมดหมดท่าเลยเพราะว่าด้วยความที่ทะเลาะกันมีแค่ตัวเดียวเอาตัวรอดมาได้ท่านฟังนั่นคือจ่าฝูงจ่าฝูงที่ถูกจับไปเนี่ยเพราะว่าลูกทีมเขาไม่สามัคคีกันแล้วใช่ไหมล่ะตัวเองก็ถูกจับไปด้วยถูกจับไปก็ถูกนำไปขายที่ตลาดนั่นแหละขายเป็นนกที่ยังไม่ตายเพราะว่าถ้าตายแล้วเก็บไว้หลายวันมันจะเน่าใช่ไหมคนก็จะไม่ซื้อก็เลยเก็บนกที่เป็นๆเอาไว้นี่คือนายพรานเขาไปขายที่ตลาดก็ให้อาหารพวกนกนี่แหละกินเพราะว่ามันจะอ้วนปลีนกที่เป็นจ่าฝูงนี่เห็นว่าโอ้กินอาหารคนจับไปมาซื้อไปทำเป็นอาหารถ้างั้นฉันก็ไม่กินอาหารก็แล้วกันเพื่อจะให้ร่างกายเนี่ยผอมโซแล้วก็คนมาหาซื้อนกไปปิ้งกินเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องซื้อตัวเองก็เลยอดอาหารจ้ะนกตัวอื่นก็กินอาหารกินน้ำอะไรก็อ้วนพลีถูกคนอื่นซื้อไปจับไปนายพรานที่เขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมนกตัวนี้ขายไม่ออกคนไม่ซื้อเพราะว่ามันผอมก็เลยหยิบออกมาดูว่านกตัวนี้เป็นอะไรจังหวะที่นายพรานเผลอนกตัวนี้ก็บินหนีไปเอาตัวรอดได้ตัวเดียวแต่ทั้งฝูงนั้นชิบหายหมดแย่หมดตกอยู่ในอุ้งมือของนายพรานถูกนายพรานทำตามใจได้ขายก็ได้ฆ่าก็ได้ปิ้งกินก็ได้ขึ้นชื่อว่าการหายใจคล่องคอเพราะเหตุทะเลาะวิวาทกันเนี่ยไม่มีเลยท่านผู้ฟังไม่มีเลยนิทานชาดกสองเรื่องนี้คือหมีและไม้ตะกร้อกับเรื่องของฝูงนกกระจาบพระพุทธเจ้าเคยเอามาเล่าให้ฟังกับเหล่าภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่ทำการทะเลาะวิวาทบาดหมางกันเพราะว่าด้วยเรื่องน้ำที่เหลือไว้อยู่ในห้องน้ำเคยมาเล่าให้ฟังกับเหล่าพระญาติที่ทะเลาะกันเพราะว่าแย่งน้ำที่แม่น้ำโลหินีใจท่านฟังได้ฟังเรื่องราวในนิทานธรรมบทเกี่ยวกับเรื่องของเหล่าภิกษุนี่แหละว่าทำไมเขาถึงแตกกันและพระพุทธเจ้าพยายามสมานสามัคคีอยู่อันนี้เป็นวิสัยของท่านนะท่านฟังที่ท่านเนี่ยเป็นผู้ที่คอยจะทำความพร้อมเพรียงความสามัคคีกันให้เกิดขึ้นในหมู่ชนเหมือนอย่างนกกระจาบนี่แหละที่พยายามทำความพร้อมเพรียงก็รอดจากภัยคือในพรานได้แต่ถ้าทะเลาะกันบาดหมางกันอันนี้เป็นกรรมหนักจะต้องมาสาวไส้กันกินเองจะต้องมีความชิบหายเดือดร้อนกันทั้งสองฝ่ายมาฟังเรื่องราวของเหล่าภิกษุชาวเมืองโกสัมพีแล้วเดี๋ยวข้าพเจ้าจะมาสรุปเรื่องนี้ให้ฟัง ธรรมบทแปลเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพีภาคที่1เรื่องที่5พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าปะเรจะนะวิชานันติมยะเมธะยะมามหะเสเยจะตัทธะวิชานันติตาโตสัมมันติเมทคาแปลว่าก็ชนเหล่าอื่นไม่รู้ตัวว่าพวกเราพากันย่อยยับอยู่ในท่ามกลางสงนี้ฝ่ายชนเหล่าใดในหมู่นั้นย่อมรู้ชัดความหมายมั่นกันและกันย่อมสงบเพราะการปฏิบัติของชนพวกนั้นความพิสดารว่าภิกษุสองรูปคือพระวินัยทรรูปหนึ่ง และพระธรรมกถึกรูปหนึ่งมีบริวารรูปละ500ได้อยู่ที่โกสิตารามใกล้เมืองโกสัมพีวันหนึ่งในภิกษุสองรูปนั้นพระธรรมกถึกไปฐานส้วมคือไปห้องน้ำแล้วเหลือน้ำชำระไว้ในภาชนะที่ซุ้มน้ำแล้วก็ออกมาภายหลังพระวินัยทรเข้าไปที่ซุ้มน้ำนั้นเห็นน้ำนั้นออกมาถามพระธรรมกถึกผู้นั้นว่าท่านผู้มีอายุท่านเหลือน้ำไว้อย่างนั้นหรือถูกต้องท่านผู้มีอายุก็ท่านไม่รู้หรือว่าเป็นอาบัติในเพราะการเหลือน้ำไว้นี้โอ้ข้อนี้ผมไม่ทราบเลยท่านผู้มีอายุถ้าไม่รู้ก็ช่างเถอะเป็นอาบัติในข้อนี้ถ้าอย่างนั้นผมจะทำคืนอาบัตินั้นเสียท่านผู้มีอายุก็เท่าว่าข้อนั้นท่านไม่จงใจทำเพราะความไม่มีสติก็ไม่เป็นอาบัติพระธรรมกถึกนั้นได้เป็นผู้มีความเห็นอาบัตินั้นว่าไม่ใช่อาบัติฝ่ายพระวินัยทรก็ได้บอกแก่พวกนิสิตของตนว่าพระธรรมกถึกรูปนี้แม้ต้องอาบัติก็ไม่รู้พวกนิสิตพระวินัยทรนั้นเห็นพวกนิสิตของพระธรรมกถึกนั้นแล้วก็ได้กล่าวว่าพระอุปัชฌาย์ของพวกท่านแม้ต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอาบัติพวกนิสิตของพระธรรมกถึกนั้นไม่แจ้งแก่พระอุปัชฌาย์ของตนแล้วพระธรรมกถึกพูดอย่างนี้ว่าพระวินัยทรรูปนี้เมื่อก่อนพูดว่าไม่เป็นอาบัติเดี๋ยวนี้พูดว่าเป็นอาบัติพระวินัยทรนั้นพูดมุสาพวกนิสิตของพระธรรมกถึกนั้นก็ไปกล่าวว่าพวกอุปัชฌาย์ของท่านพูดมุสาพวกนิสิตของพระวินัยทรและพระธรรมกถึกนั้นทำความทะเลาะกันและกันให้เจริญแล้วด้วยประการอย่างนี้ภายหลังพระวินัยทรได้โอกาสจึงทำอุเขปนียกรรมคือการขับออกจากหมู่แก่พระธรรมกถึกเพราะโทษที่ไม่เห็นอาบัติจำเดิมแต่การนั้นแม้พวกอุปถากผู้ถวายพัดแก่ภิกษุสองรูปนั้นก็ได้เป็นสองฝ่ายพวกภิกษุณีผู้รับโอวาทก็ดีพวกอารักขาเทวดาก็ดีพวกอากาศเทวดาผู้เป็นเพื่อนเห็นเพื่อนคบของพวกอารักขาเทวดาเหล่านั้นก็ดีพวกปุถุชนทั้งปวงจนถึงบรมโลกก็ดีได้เป็นสองฝ่ายก็ความโกลาหลคือก้องเป็นเสียงเดียวได้ไปจนถึงอากนิทภพตอนพระศาสดาตรัสสอนให้สามัคคีกันครั้นนั้นภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระตถาคตเจ้ากราบทูลความเห็นของพวกภิกษุผู้ยกวัดคือฝ่ายวินัยตอนว่าพระธรรมกถึกรูปนี้ถูกสงยกวัดแล้วด้วยกรรมที่ชอบทำนั่นแหละและความเห็นของพวกภิกษุผู้ประพฤติตามพระธรรมกถึกผู้ที่ถูกสงยกวัดแล้วว่าพระอุปัชฌาย์ของพวกเราถูกสงยกวัดแล้วด้วยกรรมที่ไม่เป็นธรรมและความที่ภิกษุผู้ประพฤติตามเหล่านั้นแม้ถูกพวกภิกษุผู้ยกวัดห้ามอยู่ก็ยังขืนเที่ยวตามห้อมล้อมพระธรรมกถึกนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโอวาทไปว่าในยะว่าภิกษุทั้งหลายจงพร้อมเพรียงกันดังนี้ถึงสองหนเมื่อได้ทรงสดับว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาจะเป็นผู้พร้อมเพรียงกันในหนที่สามทรงสดับฟังว่าภิกษุสงแตกกันแล้วภิกษุสงแตกกันแล้วจึงเสด็จไปสู่สำนักของเธอทั้งหลายแล้วตรัสโทษในการยกวัดของพวกภิกษุผู้ยกวัดและโทษในการไม่เห็นอาบัติของพวกภิกษุที่ถูกยกวัดนี้แล้วทรงอนุญาตสังฆกรรมทั้งหลายมีอุโบสถเป็นต้นในสีมาเดียวกันที่โกสีตารามนั่นเองแก่เธอทั้งหลายแล้วทรงบัญญัติวัดในโรงฉันว่าภิกษุทั้งหลาย พึงนั่งในแถวมีอาสนะหนึ่งอาสนะหนึ่งในระหว่างคือเว้นช่องให้ภิกษุอื่นเข้านั่งแทรกได้รูปหนึ่งรูปหนึ่งในระหว่างดังนี้เป็นต้นแก่พวกเธอทั้งหลายผู้เกิดแตกร้าวในสถานที่ทั้งหลายมีโรงฉันเป็นต้นแล้วทรงสดับว่าถึงเดี๋ยวนี้ภิกษุทั้งหลายก็ยังเกิดการแตกร้าวกันอยู่จึงเสด็จไปที่โรงฉันเป็นต้นนั้นแล้วตรัสห้ามว่าอย่าเลยภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่าได้แตกร้าวกันเป็นต้นและได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการแตกร้าวการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทนั้นทำความชิบหายให้แท้จริงแม้นางนกและตุกีกาอาศัยการทะเลาะกันยังอาจทำพระยาช้างให้ถึงความสิ้นชีวิตแล้วจึงได้ตรัสละตุกีกะชาดกแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงพร้อมเปรียงกันเถิดอย่าวิวาทกันเลยเพราะว่าแม้นกกระจาบตั้งหลายพันอาศัยความวิวาทกันก็ได้ถึงความสิ้นชีวิตแล้วตรัสวัตตกะชาดกครั้นพวกภิกษุนั้นไม่เชื่อฟังพระตำรัสแม้อย่างนี้เมื่อภิกษุผู้เป็นธรรมวาทีรูปใดรูปหนึ่งไม่ปรารถนาให้พระตถาคตเจ้าทรงลำบากได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจ้าของแห่งธรรมะทรงรอก่อนขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความควรขวายน้อยประกอบธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมอยู่เถิดพวกข้าพระองค์จะปรากฏคือได้รับผลเพราะการแตกร้าวการทะเลาะการแข่งแย่งการวิวาทนั่นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเล่าถึงความที่พระเจ้าคีตีติโกศลราชถูกพระเจ้าบรมทัตชิงเอาสมบัติปลอมตัวไม่ให้ใครรู้จักเสด็จอยู่ถูกจับปลงพระชนเสียและความที่พระเจ้าบรมทัตและทีฆาวุกุมารได้มีความพร้อมเปรียงกันจำเดิมแต่เมื่อทีฆาวุกุมารได้ให้ชีวิตของพระองค์โดยได้ตรัสดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในเมืองพาราณสีได้มีพระเจ้ากรุงกาสีพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าบรมทัตดังนี้เป็นต้นแม้ตรัสสอนว่าภิกษุทั้งหลายความอดกลั้นและความสงบเสงี่ยมเห็นป่านนั้นยังมีได้แก่พระราชาเหล่านั้นผู้มีอาทยาอันถือไว้แล้วผู้มีศาสตราอันถือไว้แล้วขอพวกท่านทั้งหลายผู้บวชแล้วในธรรมวินัยที่กล่าวชอบแล้วอย่างนี้ควรเป็นผู้อดกลั้นเป็นผู้สงบเสงี่ยมพึงงามในธรรมวินัยนี้แหละดังนี้แล้วก็ไม่สามารถจะทำเธอทั้งหลายเหล่านั้นให้พร้อมเปลี่ยนกันได้เลยพระองค์ทรงระอาพระทัยเพราะความอยู่เกลื่อนกล่นนั้นและมีพระดำริว่าเดี๋ยวนี้เราอยู่เกลื่อนกล่นด้วยภิกษุเหล่านี้ลำบากภิกษุเหล่านี้ไม่ทำตามคำของเราถ้าอย่างไรเราพึงหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวเถิดดังนี้จึงได้เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในเมืองโกสัมพีไม่ตรัสบอกภิกษุสงฆ์ทรงถือบาทจีวรของพระองค์เสด็จไปพาลกะโลนการามแต่พระองค์เดียวตรัสเอกจาริกวัตรคือข้อปฏิบัติของภิกษุผู้อยู่แต่ผู้เดียวแก่พระภคุเถระที่พลกะโลนการามนั้นแล้วตรัสอนิสงส์แห่งความสามัคคีแก่กุลบุตรสามคนที่มิกตายวันชื่อปาจีนวังสะแล้วเสด็จไปทางบ้านปาริเลยกะดังได้สดับมาครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยบ้านปาริเลยกะผู้อันช้างปาริเลยกะอุปถากเสด็จจำพรรษายังผาสุกที่ควงไม้สาละใหญ่ในป่ารักกิตวัน ฝ่ายพวกอุบาสกอุบาสิกาผู้อยู่ในเมืองโกสัมพีแลไปสู่วิหารไม่เห็นพระศาสดาจึงถามพวกภิกษุว่าท่านผู้เจริญพระศาสดาเสด็จอยู่ที่ไหนพวกภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าพระองค์เสด็จไปสู่ราวป่าปาริเลยกาสิแล้วข้อนั้นเพราะเหตุไรครับพระองค์พยายามจะทำพวกเราให้พร้อมเพรียงกันแต่พวกเราหาได้เป็นผู้พร้อมเพรียงกันไม่ข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายบวชในสำนักของพระศาสดาแล้วถึงเมื่อพระองค์ทรงสมานสามัคคีท่านไม่ได้เป็นผู้สามัคคีกันแล้วหรือถูกต้องอยู่นั้นผู้มีอายุพวกมนุษย์นั้นมีความคิดว่าภิกษุพวกนี้บวชในสำนักของพระศาสดาแล้วถึงเมื่อพระองค์ทรงสมานสามัคคีอยู่ก็ไม่สามัคคีกันแล้วพวกเราไม่ได้เห็นพระตถาคตพระอาศัยภิกษุพวกนี้พวกเราจะไม่ถวายอาสนะจะไม่ทำสามีจิกรรมมีการไหว้เป็นต้นแก่ภิกษุพวกนี้ดังนี้แล้วจำเดิมแต่นั้นมาก็ไม่ทำแม้สักว่าสามีจิกรรมคือการกราบไหว้แก่ภิกษุพวกนั้นเธอทั้งหลายสูบซีดเพราะมีอาหารน้อยโดย 2-3 วันเท่านั้นก็เป็นคนตรงแสดงโทษที่ล่วงเกินแก่กันและกันต่างรูปต่างขอขมากันแล้วกล่าวว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพวกเราสามัคคีกันแล้วฝ่ายพวกท่านขอให้เป็นเหมือนเดิมต่อพวกเราท่านผู้เจริญพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้วหรือยังไม่ได้ขอขมาเลยผู้มีอายุก็ถ้าอย่างนั้นขอพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาเสียฝ่ายพวกข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนเดิมต่อพวกท่านในการเมื่อพวกท่านทูลขอขมาพระศาสดาแล้วแต่ภิกษุทั้งหลายไม่สามารถจะไปสู่สำนักของพระศาสดาเพราะอยู่ในพรรษาผ่านภายในพรรษานั้นไปด้วยความลำบากตอนช้างปาริเลยกะอุปถากพระศาสดาฝ่ายพระศาสดาผู้อันช้างนั้นอุปถากอยู่ประทับอยู่สำราญแล้วฝ่ายช้างนั้นละโขลงเข้าไปสู่ราป่านั้นเพื่อต้องการความอยู่ผาสุกพระธรรมสังฆาหากาจารย์กล่าวไว้อย่างไรท่านกล่าวไว้ว่าครั้นนั้นความตรีตรึกได้มีแก่พระยาช้างนั้นว่าเราอยู่เกลื่อนกล่นด้วยพวกช้างพลายช้างพังช้างรุ่นและลูกช้างเคี้ยวกินหญ้าที่ถูกเด็ดปลายเสียแล้วและพวกเขาคอยเคี้ยวกินกิ่งไม้ที่เราหักลงและเราดื่มน้ำที่ขุ่นเมื่อเราลงและขึ้นจากท่าพวกช้างพังก็เดินเสียดสีกายไปถ้าอย่างไรเราหลีกออกจากหมู่อยู่ตัวเดียวครั้นนั้นแลพระยาช้างนั้นได้หลีกออกจากโขลงเข้าไปหน้าบ้านปาริเลยกะราวป่ารักกิตวันควงไม้สาระและที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่แล้วก็แลครั้นเข้าไปแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคคือจบลงและดูอยู่ไม่เห็นวัตถุอะไรๆอื่นจึงกระทืบควงไม้สาระใหญ่ด้วยเท้าทากให้เรียบเอางวงจับกิ่งไม้กวาดตั้งแต่นั้นมาพระยาช้างนั้นเอางวงจับหม้อตักน้ำฉันน้ำใช้มาตั้งไว้เมื่อทรงประสงค์ด้วยน้ำร้อนก็จัดน้ำร้อนถวายพระยาช้างนั้นจัดน้ำร้อนได้อย่างไรคือพระยาช้างนั้นเอางวงจับไม้แห้งสีให้ไฟติดใส่ฟืนให้ไฟลุกขึ้นเผาศิลาในกองไฟนั้นแล้วกลิ้งก้อนศิลาเหล่านั้นไปด้วยท่อนไม้ทิ้งลงในสระน้อยที่กำหนดหมายไว้ลำดับนั้นเอางวงจุ่มลงไปรู้ว่าน้ำร้อนแล้วจึงไปถวายบังคมพระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าปาริเลยกะเจ้าต้มน้ำแล้วหรือดังนี้แล้วก็เสด็จไปสงในที่นั้น ก็เมื่อพระศาสดาจะเสด็จเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตปริยาช้างนั้นถือบาจีวรของพระศาสดาวางไว้บนตะพองตามเสด็จพระศาสดาไปพระศาสดาเสด็จถึงแดนบ้านจึงรับสั่งว่าปาริเลยกะตั้งแต่ที่นี้เจ้าไม่อาจไปได้เจ้าจงเอาบาทจีวรของเรามาแล้วก็ให้พระยาช้างนั้นเอาบาทจีวรมาถวายเสด็จเข้าไปในบ้านเพื่อบิณฑบาตส่วนพระยาช้างนั้นยืนอยู่ที่นั่นเองจนกว่าพระศาสดาจะเสด็จออกมาในเวลาพระศาสดาเสด็จมาทำการต้อนรับแล้วถือบาทจีวรโดยนัยยะก่อนนำไปและได้วางลงหน้าที่ประทับแล้วแสดงข้อวัดต่างๆถวายงานพัดด้วยกิ่งไม้เพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ร้ายในราตรีพระยาช้างนั้นเอางวงจับท่อนไม้ใหญ่เที่ยวไปในระหว่างแห่งราวป่าจนรุ่งอรุณโดยตั้งใจว่าเราจะรักษาพระศาสดาได้ยินว่าราวป่านั้นชื่อว่ารักกิตวันจำเดิมแต่การนั้นมาครั้นอรุณขึ้นแล้วพระยาช้างนั้นทำข้อวัดทั้งปวงโดยอุบายนั้นนั่นแหละตั้งต้นแต่การถวายน้ำสงพระพักครั้นนั้นว่านอนตัวหนึ่งเห็นช้างนั้นขมักขม้นธรรมอภิสมาจาริกวัดคือการปฏิบัติแด่พระตถาคตเจ้าแล้วก็มีความคิดว่าแม้เราก็จะทำอะไรๆถวายบ้างในวันหนึ่งเมื่อได้เที่ยวไปอยู่เห็นรวงผึ้งที่กิ่งไม้หาตัวไม่ได้จึงหักกิ่งไม้แล้วนำรวงผึ้งพร้อมทั้งกิ่งไม้ไปสู่สำนักพระศาสดาได้เด็ดใบตองรองถวายพระศาสดาทรงรับแล้วว่านอนแลดูอยู่ด้วยคิดว่าพระศาสดาจะทรงทำการบริโภคหรือไม่หนอเห็นพระศาสดาทรงรับแล้วนั่งเฉยอยู่จึงคิดว่าอะไรเนาะแลจึงจับปลายกิ่งไม้พลิกพิจารณาดูเห็นตัวอ่อนแล้วจึงค่อยๆนำตัวอ่อนเหล่านั้นออกเสียแล้วได้ถวายใหม่พระศาสดาทรงบริโภคน้ำผึ้งของวานรนั้นแล้ววานรนั้นมีใจยินดีได้จับกิ่งไม้นั้นนั้นยืนฟ้อนอยู่ในการนั้นกิ่งไม้ที่วานรนั้นจับแล้วก็ดีกิ่งไม้ที่วานรนั้นเหยียบแล้วก็ดีได้เกิดหักลงวานรนั้นตกลงที่ปลายตออันหนึ่งถูกปลายตอเสียบแล้วมีจิตเลื่อมใสทำกาลกิริยาแล้วเกิดในวิมานทองสูง30โยชน์ในภพดาวดึงมีนางอัปสรพันหนึ่งเป็นบริวารการที่พระตถาคตเจ้าผู้อันพระยาช้างอุปถากประทับอยู่ในราวป่ารักกิตวันนั้นได้ปรากฏในจุมพูทวีปทั้งสิ้นตระกูลใหญ่ๆเป็นต้นอย่างนี้คือท่านเศรษฐีอนาถบินทิกะและนางวิสาขามหาอุบาสิกาได้ส่งสารจากนครสาวัตถีไปถึงท่านพระอานนทเถระว่าข้าแต่ท่านผู้มีอายุขอท่านจงแสดงพระศาสดาแก่พวกข้าพเจ้าฝ่ายภิกษุ500รูปผู้อยู่ในที่ทั้งหลายออกพรรษาแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนทเถระวอนอยู่ว่าท่านอานนท์ผู้มีอายุธรรมกถาในที่เฉพาะพระพักแห่งพระพุทธเจ้าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายไม่ได้ฟังมานานแล้วขอท่านพระอานนท์ผู้มีอายุให้โอกาสพวกข้าพเจ้าทั้งหลายพึงได้ฟังธรรมมิกถาในที่เฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเถิดพระเถระจึงได้พาภิกษุเหล่านั้นไปณที่นั้นได้คิดขึ้นว่าการจะเข้าไปสู่สำนักพระตถาคตเจ้าผู้เสด็จอยู่พระองค์เดียวในตลอดไตรมาสพร้อมกับภิกษุมีประมาณถึงเท่านี้หาควรไม่เลยดังนี้แล้ว จึงได้พักภิกษุเหล่านั้นไว้ข้างนอกแล้วเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแต่รูปเดียวเท่านั้นพระยาช้างปาริเลยกะเห็นพระนนเตระนั้นแล้วถือท่อนไม้วิ่งเข้าไปหาพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นแล้วจึงตรัสว่าหลีกไปเสียปาริเลยกะอย่าห้ามเธอเลยภิกษุนั้นเป็นพุทธอุปถากพระยาช้างปาริเลยกะนั้นทิ้งท่อนไม้เสียในที่นั้นเองแล้วได้แสดงอาการเอื้อเฟื้อถึงการรับบาตรจีวรพระเถระมิได้ให้แล้วพระยาช้างคิดว่าถ้าภิกษุรูปนี้จะมีวัดอันได้เรียนแล้วท่านคงไม่วางบริการของตนไว้บนแผ่นศิลาที่ประทับของพระศาสดาพระเถระก็ได้วางบาตรจีวรไว้ที่พื้นนั่นแหละจึงอยู่ชนพูดถึงพราหมณ์ด้วยวัดย่อมไม่วางบริการของตนไว้บนที่นั่งหรือบนที่นอนของครูพระยาช้างเห็นอาการนั้นแล้วก็มีจิตเลื่อมใสพระมหาเถระอภิวาทพระศาสดาแล้วนั่งณที่ส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาตรัสถามว่าอานนท์เธอมาผู้เดียวอย่างนั้นหรอกหรือและได้ทรงทราบว่าพระเถระเป็นผู้มาพร้อมด้วยกับภิกษุ500รูปแล้วได้ตรัสถามว่าอานนท์ก็ภิกษุเหล่านั้นอยู่ที่ไหนก็เมื่อพระเถระกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่ทราบน้ำพระทัยของพระองค์จึงได้พักพวกเธอทั้งหลายไว้ข้างนอกมาเพียงแต่รูปเดียวพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าเรียกเธอทั้งหลายมาเถิดพระเถระได้ทำตามคำรับสั่งแล้วภิกษุเหล่านั้นมาถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณที่ส่วนข้างหนึ่งพระศาสดาทรงกระทำปฏิสันถารกับพวกเธอทั้งหลายแล้วก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ละเอียดอ่อนและเป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อนพระองค์เสด็จยืนและประทับนั่งพระองค์เดียวตลอดไตรมาสทำกิจที่ควรทำได้โดยยากผู้ทำวัดน้อยวัดใหญ่ก็ดีผู้ถวายน้ำสงฆ์พระพักก็ดีชรอยจะไม่ได้มีแล้วดังนี้ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายกิจทั้งปวงของเราอันพระยาช้างปาริเลยกะทำแล้วก็บุคคลผู้ได้สหายเห็นป่านนี้อยู่ด้วยกันควรแลเมื่อไม่ได้สหายเห็นป่านนี้ความเป็นผู้เที่ยวไปผู้เดียวเท่านั้นประเสริฐกว่าเราได้ตรัสภาษิต3คาถาในนาคบักเหล่านี้ไว้ดังนี้ว่าถ้าบุคคลได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนมีปัญญาทรงจำมีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ยังประโยชน์ให้สำเร็จไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันไซบุคคลผู้ได้สหายเห็นป่านนี้นั้นควรมีใจยินดีมีสติครอบงำอันตรายซึ่งคอยเบียดเบียนรอบข้างทั้งปวงเสียแล้วเที่ยวไปกับสหายนั้นถ้าบุคคลไม่ได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนมีปัญญาทรงจำมีคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ยังประโยชน์ให้สำเร็จไว้เป็นผู้เที่ยวไปด้วยกันแล้วไซบุคคลนั้นควรเที่ยวไปคนเดียวเหมือนพระราชาผู้ละแว่นแคว้นที่พระองค์ทรงชนะแล้วชื่อว่าเป็นมาตังคะเที่ยวอยู่ในป่าแต่ผู้เดียวการเที่ยวไปผู้เดียวประเสริฐกว่าเพราะว่าความเป็นสหายไม่มีในเพราะคนผ่านบุคคลผู้ไม่ได้สหายเห็นป่านนั้นควรมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปผู้เดียวและไม่ควรทำบาปทั้งหลายเหมือนพระยาช้างชื่อมาตังคะผู้มีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปในป่าแต่ดูเดียวและหาได้ทำบาปไม่ในการจบพระคาถาภิกษุเหล่านั้นทั้ง500รูปตั้งอยู่ในพระอรหันต์แล้วพระนนเทระกราบทูลสาร ที่ตระกูลใหญ่ๆมีท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเป็นต้นส่งมาแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยะสาวก5โกฏมีท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะเป็นหัวหน้าหวังความเสด็จมาของพระองค์อยู่พระศาสดาจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงรับบาตรจีวรแล้วให้พระเถระรับบาตรจีวรแล้วก็เสด็จออกไปพระยาช้างได้ไปยืนขวางต่างแล้วภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระยาช้างทำอะไรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายช้างหวังจะถวายภิกษาแก่พวกเธอทั้งหลายก็แลช้างนี้ได้ทำอุปการะแก่เราเป็นเวลานานการทำจิตของช้างนี้ให้ขัดเคืองไม่ควรเลยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงกลับเถิดพระศาสดาจึงได้ทรงพาภิกษุทั้งหลายเสด็จกลับมาอยู่ที่ป่ารักกิตวันฝ่ายช้างเข้าไปสู่ราป่าแล้วรวบรวมผลไม้ต่างๆมีผลขนุนและกล้วยเป็นต้นมาทำให้เป็นของไว้ในวันรุ่งขึ้นก็ได้ถวายแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุ500รูปไม่อาจฉันผลไม้ทั้งหลายให้หมดสิ้นในการเสร็จภารกิจพระศาสดาทรงถือบาตรจีวรเสด็จออกไปแล้วพระยาช้างเดินแซงไปตามช่องว่างแห่งภิกษุทั้งหลายได้ยืนขวางพระพักพระศาสดาไว้ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญช้างนี้ทำอะไรพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายช้างนี้จะส่งพวกเธอไปแล้วชวนให้เรากลับลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับช้างนั้นว่าปาริเลยกะนี้เป็นการไปไม่กลับของเราฌานก็ดีวิปัสสนาก็ดีมรรคและผลก็ดีย่อมไม่มีแก่เจ้าด้วยอัตภาพนี้เจ้าจงหยุดเถิดพระยาช้างได้ฟังรับสั่งดังนั้นแล้วได้สอดงวงเข้าปากร้องไห้เดินตามไปข้างหลังข้างหลังก็พระยาช้างนั้นถ้าเชิญพระศาสดาให้กลับได้ก็พึงปฏิบัติโดยอาการนั้นแลจนตลอดชีวิตฝ่ายพระศาสดาเสด็จถึงแดนบ้านแล้วจึงตรัสว่าปาริเลยกะจำเดิมแต่นี้ไปไม่ใช่ที่ของเจ้าเป็นที่อยู่ของหมู่มนุษย์มีอันตรายเบียดเบียนอยู่รอบข้างเจ้าจงหยุดเถิดช้างนั้นยืนร้องไห้อยู่ในที่นั้นครั้นเมื่อพระศาสดาทรงละคลองแห่งจักขุไปก็มีหัวใจแตกท่ามกาลละแล้วเกิดในท่ามกลางนางเทพอับสรพันหนึ่งในวิมานทองสูง30โยชน์ในภพดาวดึงเพราะความเลื่อมใสในพระศาสดาเทพบุตรนั้นมีชื่อว่าปาริเลยกะเทพบุตรฝ่ายพระศาสดาได้เสด็จถึงพระเชตวันแล้วโดยลำดับตอนภิกษุชาวเมืองโกสัมพีทูลขอขมาพระศาสดาภิกษุชาวเมืองโกสัมพีสดับว่าได้ยินว่าพระศาสดาเสด็จถึงกรุงสาวัตถีแล้วก็ได้ไปณที่นั้นเพื่อจะกราบทูลขอขมาพระศาสดาพระเจ้าโกศลทรงสดับว่าได้ยินว่าพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้นมาอยู่จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันจะไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาสู่แว่นแคว้นของหม่อมฉันพระศาสดาจึงตรัสตอบว่ามหาบพิตรภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลแต่ไม่ถือเอาคำของอัตมภาพเพราะวิวาทกันและกันเท่านั้นบัดนี้เธอทั้งหลายมาเพื่อขอขมาอัตมภาพมหาบพิตรขอภิกษุเหล่านั้นจงมาเถิด ฝ่ายท่านเศรษฐีอนาถบิณฑิกะก็กราบทูลว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะไม่ยอมให้ภิกษุเหล่านั้นเข้ามาสู่วิหารแล้วถูกพระศาสดาทรงห้ามเสียเหมือนอย่างนั้นได้นิ่งแล้วก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นถึงกรุงสาวัตถีโดยลำดับแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้ประทานเสนาสนะณส่วนข้างหนึ่งทำให้เป็นที่สงัดแก่เธอทั้งหลายภิกษุเหล่าอื่นไม่นั่งไม่ยืนร่วมกับภิกษุพวกนั้นพวกชนผู้มาแล้วทูลถามพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกไหนภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้นพระศาสดาทรงแสดงว่าพวกนั้นภิกษุชาวเมืองโกสัมพีเหล่านั้นถูกพวกชนผู้มาแล้วชี้นิ้วว่าได้ยินว่านั่นพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้นได้ยินว่านั่นพวกภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้ก่อการแตกร้าวเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นไม่อาจยกศีรษะขึ้นเพราะความอายฟุบลงแทบบาทมูลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลขอเข้ามาพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายทำกรรมหนักแล้วชื่อว่าเธอทั้งหลายแม้บวชแล้วในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราเมื่อเราสมานสามัคคีอยู่ไม่ทำตามคำของเราฝ่ายบัณฑิตอันมีในปางก่อนสดับโอวาทของมารดาและบิดาผู้ต้องโทษประหารชีวิตเมื่อบิดามารดานั้นแม้ถูกปลงชีวิตอยู่ก็ไม่ล่วงโอวาทนั้นภายหลังได้ครองราชสมบัติในสองแว่นแคว้นดังนี้แล้วตรัสทีฆาวุคุมารชาดกซ้ำอีกเหมือนกันและได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทีฆาวุคุมารถึงเมื่อพระชนนีและพระชนกถูกปลงพระชนอยู่อย่างนั้นก็ไม่ก้าวล่วงโอวาทของพระชนนีและพระชนกเหล่านั้นแล้วภายหลังได้ธิดาของพระเจ้าบรมทัตครองราชสมบัติในแว่นแคว้นกาสีและแว่นแคว้นโกศลทั้งสองแล้วส่วนพวกเธอทั้งหลายไม่ทำตามคำของเราทำกรรมหนักแล้วและได้ตรัสพระคาถานี้ว่าก็ชนเหล่าอื่นไม่รู้ว่าพวกเราพากันย่อยยับอยู่ในท่ามกลางสงฆ์นี้ฝ่ายชนเหล่าใดในสงฆ์นั้นย่อมรู้ชัดความหมายมั่นคือการทะเลาะกันและกันย่อมสงบเพราะการปฏิบัติคือความรู้ของชนพวกนั้นปะเรจนะวิชานันติมายะเมตะยะมามหาเสเยจะตัทธะวิชานันติตะโตสัมมันติเมตคาก็ในคำเหล่านั้นคำว่าปะเรแปลว่าชนเหล่าอื่นหมายความว่าเราชนผู้ทำความแตกร้าวยกบัณฑิตทั้งหลายเสียคือพวกอื่นจากบัณฑิตนั้นชื่อว่าชนพวกอื่นชนพวกอื่นนั้นทำความวุ่นวายอยู่ในท่ามกลางสงฆ์นั้นย่อมไม่รู้ว่าเราทั้งหลายย่อมย่อยยับคือป่นปี้ชิบหายได้แก่ไปสู่ที่ใกล้คือสำนักมฤตยูเป็นนิดข้อที่ว่าเยจะตัทธะวิชานันติแปลว่าฝ่ายชนเหล่าใดในสงฆ์นั้นย่อมรู้ชัดความว่าชนเหล่าใดผู้เป็นบัณฑิตในสงฆ์นั้นย่อมรู้ว่าเราทั้งหลายไปสู่ที่ใกล้มฤตยูข้อที่ว่าตะโตสัมมันติเมตคาแปลว่าความหมายมั่นกันและกันย่อมสงบเพราะการปฏิบัติของชนพวกนั้นหมายความว่าชนเหล่านั้นรู้อยู่อย่างนี้แลยังการทำไว้ในใจโดยอุบายที่ชอบให้เกิดขึ้นแล้ว ย่อมปฏิบัติเพื่อสงบความหมายมั่นคือความทะเลาะกันเมื่อเป็นเช่นนั้นความหมายมั่นเหล่านั้นย่อมสงบเพราะความปฏิบัตินั้นของบัณฑิตเหล่านั้นอีกอย่างหนึ่งพึงทราบอธิบายในพระคาถานี้อย่างนี้ว่าคำว่าปะเรจะแปลว่าก็ชนเหล่าอื่นหมายความว่าชนทั้งหลายแม้อันเราตถาคตกล่าวสอนอยู่ในการก่อนว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้ทำความแตกร้าวกันดังนี้เป็นต้นก็ไม่นับถือเพราะไม่รับโอวาทของเราชื่อว่าชนพวกอื่นชนพวกอื่นนั้นย่อมไม่รู้ว่าเราทั้งหลายถือผิดด้วยอำนาจอคติมีฉันทาคติเป็นต้นย่อมย่อยยับได้แก่พยายามถึงความเจริญแห่งเหตุอันทำความพินาศมีการแตกร้าวกันเป็นต้นในท่ามกลางสงนี้แต่บัดนี้บุรุษผู้เป็นบัณฑิตเหล่าใดในระหว่างแห่งเธอทั้งหลายในสงนั้นเมื่อพิจารณาโดยแยบคายอยู่รู้ชัดว่าเมื่อก่อนเราทั้งหลายพยายามอยู่ด้วยอำนาจอคติมีฉันทาคติเป็นต้นปฏิบัติโดยไม่แยบคายแล้วที่นั้นความหมายมั่นคือการทะเลาะกันในบัดนี้เหล่านี้ย่อมสงบเพราะอาศัยบุรุษผู้เป็นบัณฑิตเหล่านั้นจากสำนักบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นแหละในการจบคาถาภิกษุผู้ประชุมกันได้ดำรงอยู่ในอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแหละเรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพีจบ คิดดูนะทุกฝั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้เราอย่าไปคิดว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆคนน้อยๆจะทำความชิบหายความไม่ดีให้เกิดขึ้นไม่ได้นะทำได้นะมีนางนกไส้ตัวหนึ่งทุกฝั่งมันก็มีคลอดลูกแล้ววันหนึ่งเกิดลมพัดใหญ่ขึ้นมารังของมันนี่ก็ไปตกลงอยู่ตรงกลางทางที่ช้างนี่เขากำลังเดินทางกันไปอยู่มันทำยังไงล่ะเพราะมันไม่มีมือมันไม่มีปากที่จะคาบลูกของมันขึ้นมาได้นี่เพราะว่าช้างโขลงหนึ่งก็เดินผ่านมาทางนั้นพอดีพอดีช้างกับนกไส้ท่านฟังโอ้ยตัวมันห่างกันมากช้างเดินไปเดินไปมันไม่ได้จะสนใจอะไรหรอกมันก็เดินไปของมันนี่ถูกเหยียบตายแน่นอนปรากฏว่านกไส้ก็เลยตะโกนขึ้นมาโอ้เนี่ยขอช่วยป้องกันรักษาหน่อยเถอะลมพัดมาช้างที่เป็นจ่าฝูงตัวหนึ่งดำวังเป็นจ่าโขลงของช้างนี่เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวได้ฟังเสียงเจ้านกไส้นี้ก็เลยมายืนคร่อมไว้ให้ป้องกันช้างตัวอื่นที่อาจจะไม่ระวังให้มันเดินไปทางอื่นตัวเองก็ยืนป้องกันเอาไว้จนกระทั่งฝูงทั้งหมดเนี่ยผ่านไปนางนกไส้นี่ก็โอ้ยขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆอุตส่าห์ช่วยป้องกันฉันช้างที่เป็นจ่าโขลงนั้นก็เลยเตือนนางนกไส้นี่ว่าเอาล่ะตอนนี้ผ่านไปได้นะแต่ว่ามีช้างอยู่ตัวหนึ่งที่จะไม่มากับฝูงไม่มากับโขลงช้างตัวนี้ไม่ยอมฟังคำใครเลยมันมาตัวเดียวตลอดมันจะตามมาทีหลังเพื่อบอกว่าท่านเจอมันเนี่ยก็อ้อนวอนขอร้องเอาเองก็แล้วกันนะนางนกไส้นี่ก็ขอบคุณในข้อมูลต่างๆแล้วช้างจากโขลงนั้นก็ไปตามทางของเขาอีกสักหน่อยหนึ่งมาก็มีช้างตัวที่ว่าเนี่ยแหละเป็นช้างใหญ่แบบว่าท่าทางฮึดฮัดเดินมาเสร็จปุ๊บนางนกไส้นี่ก็ตะโกนขึ้นขอร้องอีกเหมือนเดิมว่าโอ้ยเนี่ยขออย่าพึ่งเหยียบเลยก็ช่วยระวังให้หน่อยเพราะว่าลมพัดตกลงมาช้างตัวที่เดินตามมานี่ไม่ฟังคำของใครทุกฝั่งพอเห็นรูปการดังกล่าวอ๋อนางนกไส้กับลูกมันแล้วทั้งรังด้วยก็เลยเหยียบเขาให้เลยเหยียบลูกนกตายรังนี่ก็บี้ด้วยตายแล้วยังไม่พอยังปัสสาวะรดใส่รังของมันอีกนางนกไส้จังหวะที่จะถูกเหยียบมันก็รีบบินหนีไปก่อนแต่ลูกตัวเองยังบินไม่ได้ท่านฟังรังอะไรก็ถูกพังหมดถูกเหยียบหมดปัสสาวะใส่ด้วย ช้างตัวนั้นก็ยังบอกอีกด้วยซ้ำว่าเจ้าเป็นนกไส้ตัวเล็กๆเนี่ยจะทำอะไรได้ฉันจะเหยียบแล้วฉันก็จะเยี่ยวใส่ด้วยทำเรียบร้อยก็ไปตามทางนางนกไส้นี่แค้นมากทุกฝั่งแค้นมากคิดว่าตัวฉันเล็กฉันจะทำอะไรไม่ได้เหรอสองสามวันถัดมานางนกไส้นี่ก็ไปอุปการะนกกาอยู่ตัวหนึ่งอุปการะนี่ก็คือว่าไปหาอาหารมาให้พาไปดื่มน้ำทำกิจอะไรต่างๆเก็บขยะไปทิ้งให้อุปการะอยู่สองสามวันกานี่เห็นมูนางนกไส้นี่ทำดีกับฉันเหลือเกินเอ้าจะให้ฉันช่วยทำอะไรกาก็ถามนางนกไส้ก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ามีธุระอะไรเนี่ยจะขอให้ช่วยทำหรอกนะจากนั้นนางนกไส้นี่ก็เลยไปอุปการะแมลงวันอยู่ตัวหนึ่งแมลงวันนี่ก็เป็นแมลงวันเขียวท่านฟังเป็นตัวใหญ่ๆหน่อยอุปการะนี่คือช่วยทำนั่นทำนี่ให้ผ่านไปสองสามวันแมลงวันเห็นว่าโอ้นางนกไส้นี่มาทำดีกับฉันเอาต้องการให้ฉันทำอะไรให้ฉันช่วยเหลืออะไรนางนกไส้ก็เลยบอกถ้ามีเรื่องจะให้ช่วยเนี่ยจะขอให้ช่วยหรอกนะถัดมานางนกไส้นี่ก็เลยไปอุปการะอุปถัมภ์อุปถัมภ์กบภูเขาอยู่ตัวหนึ่งกบภูเขาเนี่ยพอได้รับการอุปการะอุปถัมภ์อุปถัมภ์จากนกไส้สองสามวันก็เห็นคุณความดีกันก็เลยถามว่าเอ้านกไส้จ๋าเธอไม่กินฉันเธอมาช่วยฉันด้วยเนี่ยแม่ต้องการให้ฉันทำอะไรฉันจะช่วยทำให้นางนกไส้ก็เลยว่าเดี๋ยวมีกิจการงานจะให้ทำหรือจะมาบอกหรอกพอไปผูกมิตรอุปการะให้กับกาให้กับแมลงวันเขียวแล้วก็ให้กับกบภูเขาแล้วเรียบร้อยก็เลยไปบอกกาบอกว่านี่ท่านกามีช้างตัวหนึ่งที่เที่ยวไปตัวเดียวอยู่ในป่าเนี่ยท่านช่วยไปจิกตาของมันให้บอดทั้งสองข้างทีเถอะกานี้ก็เลยไปจัดการให้ไปจิกตาของไอ้ช้างตัวที่มาเหยียบฆ่าลูกนกของตนปัสสาวะใส่ด้วยเนี่ยจิกตาให้บอดทั้งสองข้างนกไส้นี่ก็เลยไปบอกกับแมลงวันเขียวบอกว่านี่มีช้างตัวหนึ่งที่ตาบอดเที่ยวไปตัวเดียวในป่าเนี่ยท่านช่วยไปไข่ในตาของมันหน่อยเวลาแมลงวันไข่เข้าไปที่ไหนทั้งฝั่งมันก็จะเป็นหนอนเกิดโตขึ้นมาเนี่ยนะช้อนใจอยู่บริเวณนั้นพอช้างตาบอดถูกรบกวนด้วยนอนอะไรต่างๆอยู่ในตาเนี่ยมันก็อยากกินน้ำมากทุกฝั่งอยากที่จะล้างอยากที่จะชำระนกไส้นี่ก็เลยไปบอกกับกบภูเขาบอกว่านี่มีช้างตัวหนึ่งที่มันตาบอดเนี่ยท่านช่วยส่งเสียงร้องไปอยู่บนยอดไม้แห่งหนึ่งที่มันยื่นออกไปตรงหน้าผาส่งเสียงร้องอบอบอบอบนี่ช้างก็คิดว่าเอ้าตรงนั้นถ้าจะมีน้ำเพราะได้ยินเสียงกบร้องก็เลยเดินไปตามทางนั้นซึ่งเป็นหน้าผาที่ยื่นออกไปพอเดินเดินไปก็ตกลงไปในหน้าผาเพราะว่าตามเสียงร้องของกบซึ่งมันอยู่ยอดไม้ที่มันยื่นไปในหน้าผาช้างเดินเดินไปก็ตกไปในหน้าผาหม่งพื้นดำฝังช้างตัวเบิ่มเลยนะหม่งพื้นร่างมันก็แตกเละเท่านั้นเองนางนกไส้นี่ก็ไปยืนบนซากของช้างตัวนี้กระโดดโลดเต้นดีใจมากเลยนกตัวเล็กนิดเดียวแต่สามารถทำอันตรายให้กับช้างใหญ่ได้เลยคิดว่าภัยเล็กๆน้อยๆมันจะไม่เป็นภัยไม่เป็นโทษเรื่องเล็กนิดเดียวบางทีก็ทะเลาะกันได้ญาติของพระพุทธเจ้าเหล่าสากยะกับเหล่าโกลิยะทะเลาะกันจะเอาเลือดมาแลกน้ำทุกฝั่งลองคิดดูไม่ได้เรื่องด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเราไม่ควรจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ควรจะระงับโทษภัยจากความที่ทะเลาะกันจากความที่ไม่ลงกันให้เกิดขึ้นได้ด้วยความสามัคคีให้สามัคคีกันทุกฝั่งเวลาที่เรื่องราวใดๆมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเวรจะระงับได้ด้วยการจองเวรไม่มี จะระงับเวรได้ด้วยการที่ไม่สร้างเวรตอบกันจะให้เกิดความสามัคคีกันได้ก็ต้องมีการให้อภัยกันมีการที่เห็นดูกันเกื้อกูลกันเรื่องราวมีมาไม่ใช่แค่นี้ในสัปดาห์ต่อไปข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวพวกนี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังอีกวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังนี่คือรายการธรรมรับปรุณออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร